تنسیر الناس الى فسقاتين، فسقات ایمان الله نفاق فی او فسقات نفاق الله ایمان فی. چې موږ په اوسنې اصطلاح کې څورته وایس دو پینډال ورته وایس دو ټینټونه ولاړوي کنه ا جلسه چې خلک جوړي یا د واده د فارت د شی وغټ ځای جوړ کی ټینټونه ودري د تلم دي کم نه دي خپل ودونه کم نه دي کړی خو د بل کوم لیدل یا د ودو د فار یا د جلسو د فار د خیمه ودري کنه ټاټونه ودري ټینټونه ودري دغه گویا فستات دي ټول دي هاي شابس نو دي ته فستات القران په حدیث کې په خپل ورته ویل سی دا د په حقیقت کې هغه یو وصف ښکارا کوي چې وصف د جامعیت دی او اس یان چې پیغمبر اسلام د تصویر دی فستات ورته ویل یعنی هغه لوی خیمه ده ک لوی خیمه ده ا په عبارت اخرى هغه لوی ګدام دی ک چې دی واقعتا هم دادی چې په ټول قران کې تاسو استقرا او تتبو کوي سار ما شام خو نتی تلاوت کوي د غیش نیرته وي نو تاسو خو تدبر او تفکر هم پکې کوي یقینا هم یک یو صورت د سور په دې ټول قران کې د دون احکام د لپاره جامع نه دی لکه دا صورت کې د دنیا یو حکم ورکی دی را ځغل ځان را رس او چاله سوره بقره لګ کې یو حکم وونه هغه بچیری دا ما بعد کی را روان دي درته چې اوس غوځدلې تفصيلات تاسو درته وایم فر روان دي ورپای حتی چې بعضي اسکابر او اشیاخ او شیوخ ویل دي چې په دې کې وفي الف امر چې شي لاله چې په دې کې گویا زر اوامر پکې موجود دي څو لاله زر پکې امر دي زر پکې نه دي زر پکې اخبار دي زر پکې څوک دي یعنی دون شیانو باندې مشتمل دی پر دون اوامر مشتمل دی پر دون نواهی مشتمل دی پر دمرا اخبار باندې مشتمل دی بهرحال دا یو حقیقت دی دا یو حقیقت دی چې دمرا متول وجد مفصل صورت او پر دمرا احکام مشتمل صورت بل صورت په دې چا کې نست قران مجید نو زکه دې ته څو مل کیږي فستاتل قران کن چې جلال چې گویا دا قران چې دا اغلوی خیمه ده معنا اغه نور قران کې خونو لږ لږ پر صورت کې لکه دکانونه نه وي په هر دکان کې خونو چې لږ لږ ملغلي خرچي نو چې دا هر نوع د ملغلو دي په کار شي هغه چیر ده په ګنا اوس یو سړی دی و یار پر مارکیټ لري ته د مرګ ورته یاس یو سړی چې لري مطلب دا په شل پنځه دکانو باندې دا مارکیټ مشتمل په هر دکان کې جدا جدا شیان خرڅي په یو کې ګټي خرڅوي دا د شوزو بنگړي وو دا بلاوي زنانه او میناري سامانونه خرڅي په بل کې بیا کپړی دي په بل کې بیا بل شي دي په بل کې بیا بل شي یو غټ ګودام هم جوړ کړی بیا وایس دا د دکانو هغه نور سامان خونو ګرځد چې لبار راځي خونو په لوی په خر راځي دلته دکان خونو ګرځد نه زیږي نو دا بیا چیرې خوندې کوي په ګودام کې خوندې کړی چې بیا هر دکان والا سامان په کار سنو مخې منډه چیرې وي ګودام لوي کړه بس په دا قران مجید کې هغه نو د مزامینو چې غواړي دا نور سور خو د شپې یو خاص په یو مضمونو پر دوو پر درو مشتمل وي د دنیا په هغه نو د چا پکې د مزامینو د احکامو پکې موجوده ده کدي حلال او حرام د طلاق ولا مسلې غوښتې رازغل کدي جهاد والا غوښتې نو چې کو رازغل کدي د رسالت مضمون و نو رازغل کدي توحید والا و بیا رازغل او خو یاو الناس بدور بكم الذي خره مره مسلې روان کد منافقینو بحث غشت منافقینو په حواله دي ځان خبر کوي نو چې راځغل د لیار شي موجودی د هر دکان سامان موجودی او هیڅ هی کینی کینی ډوډۍ وخري په شو سړی کنه جی وای نو لدی وځي څور تل چې وی گویا دا د ټولو قران د سورو گویا یو قسم چې شي دا هغه مجموعه د لیت اره نمونه د لی پاکستان نو ځکه فستات القران هم ورته ویل کیږي چې جلاله او په فی روایت په بل روایت کې راغلي دي صحیح روایت دی د الله پیغمبر فرمایي چې لیکل شي سنام او سنام القران څوک آل سوره البقره سوره البقره چې هر شی یو د بلندۍ ځای لري یو لوړ ځای بین بوک لري د قران مجید هغه بلندی هغه رفعت یې گویا څوک دی سوره بقره ده چې د نو دا د گویا د نور قران سړی په هغه علمي په علمي دنیا کې تر هغه نور ټولو سورو دا سړی هغه رفعت ته د علم رسید ولی په چا مشتمل دی په ډیر شان مشتمل په حلال او په حرام او په احکام باندې چې څونه احکام دلته دی بل ځای نس سنام القران هم مرتول سوی دی فستات القران هم مرتول سوی دی او پر روایت صحیحت یو روایت صحیحه کی د الله پیغمبر فرمای ډیر فضائل استا حدیث یو غټه طائفه د حدیثو ده چې په فضائلت کې د دغه دوه سورته راغلي چې سوره بقره دی یو فسیر روان څوک دی سوره آل عمران بعضی هغه حدیث دي چې د دواړو ذکر پکښې کړي بعضی هغه دي چې واجب د دوی په دوه کې دا یو ذکر پکښې وایست په یو حدیث کې دارج چې فقره او سوره البقره تاسو سوره بقره وایست مؤمنانو سوره بقره وایست مؤمنانو ولی فإن أخذها بركه أخذ دچا یعنی زدکړو یا د ونو په هنه په دې صورت باندې دا برکت دی معنی خیر کثیر دی وای څو ډیر خیر بخشي وتر کها پریشول دغه صورت معنی نه یادول او نزد کول ځان نه په په کول نو دا څه شې دی حسرتون کل دا څوک دی یار معنی افسوس به ولې دی عالم د پاره چې دغه سوره بقره باندې علم نه لري نو خلا احکام بنا خبري او ظاهر خبره ده چې ځې په ځې باندې مسلمان د احکام سره مخامخ کیږي نو چې مسله ور معلوم نه افسوس بکی کبه نه نو ترک حسرت دی اخذ برکات دی فلا یستطیعها البطل د دغه سوره بقره تھا چوک نه لري لاله سحاره نه لري یعنی جادوګر څه شي نه لري دغه سری یاد وی او په پووی گویا جادو پر د باندې بچ نه کی اثر نه کی د دې ډیر فضائل راغلی دغه قدرې بس دغه قدرې بس د دې متعدد اسماء دي دغه مشهور نوم په دغه ګردو کې کم یو دی سوره البقره یو مثلا دوه مدا چې دا مکی دي او کم مدنی دي د لی ورته لیکلې هم څو مدنی تقریبا اتفاق دي د علماو د مفسرینو د روات چې دا سوره مدنی دي اکثری حصہ او نه اکثر حصہ اغه لوی برخه د دې سوره لوی برخه یعنی نوی پنځنی وی فصل کی دا د هجرت په ابتدائی مرحلو کې را نازل شوی چیرې وایي د هجرت په ابتدائی مرحلو کې د نور سور خنوم مدنی همستا کډیر صورتونه دي څوک دي مدنی دي لیکن مدنی ژوندۍ خو پر لس کالو مشتمل ده دا د مدنی ژوندۍ په هغه ابتدائی مرحلو کې څه را نازل شوی اول ته ضرورت هم پیښو ځکه پیغمبر علیه السلام بیا د بلځ کې بیا درته وایم چې سوره بنی اسرائیل راشي سوره اسراء چې په مکه مکرمه کې بل ماحول بل قسم خلقو بل قسم مزاجو د بل قسم خلقو سره یعنی د یو ډول خلقو سره د رسول الله واسطه وا د هغه سره د مخامخ بیا چې مدینه ته لاړې دا بیا بل قسم خلقو بل معامله او بل کیسه وا دا بیا ډیر به لاري خلقو ځکه الله جل جلاله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت لږ مخه هم لږ غوندی وړه غوندی نقشه د مدینه د خلکو ورته پیش کړله چې دا ته رواني د دای خلک دي کله سوره بن اسرائیل د هجرت لږ مخه نازل وی وی وی بالکل په مکی سورو کې هغه اخیرنۍ سورته په مکی سورو کې څو د اخیرنۍ سورته په هغه کې د بنی اسرائیل او اسرائیل یو څه تذکری مذکری استا د تورات مورات احکام څه تذکری استا وختي له خپل پیغمبر پوه چې ته وسوروانی دا بیا بل قسم دنیا ده دا بیا دلته بل قسم خوې دی بل رواج دی بل طرز عمل دی هدا مدینه د مکی عجب خلک هغه وښ ولار خلک څه درا خلک وښ ولار خلک بس وای بل پټه پکې نه وکړه رټه پټه وکړه دا منافقت نو ګر سر په مکی کې منافقت نو په مکی کې بالکل منافقت بوی لا نو کنه رټ په پټه یا نر کو دي مسلمانانو یا څوک وچ په وچ څوک ولي قریش هغه لا وخت څخه داخله خلل دا د مدینه والا کو نو دلته شاو خا يهود نو سارا ما بعد هاي کنه څو دا بعد دا د دوی خو دغه وخت څخه خو یو دنده دا منافقت دی شیطانت دروغونه مکاری فرادونه خطایستل دغه چغل خوري دا چاپلوسی دا کسر په دې عرب کې نه ولا بالکل دا عرب لدی شان په پوم نه وچتا بچ دا چاپلوسی او دا سمدري او دا دلګي کې په عرب کې وینه د مکی د مدینی عرب او اوس خزرج کې څو څه منافقین پیدا سو اغم د دې له اثر له وچته د چا له وچ يهود نصارا قینقاع بني نذیر او څوک لاله قریزه کړ د غدری درې تبخی دلته اوسېدلې د غد دوی د خیول او چغو کې د نفاق شایبه پیدا شو ورناګر څنګه منافقت نه پیژندې غري سم ساده خلک وچ فوچ څنګه خلک وچ فوچ نو ځکه الله خپل پیغمبر په داسې کې نو د دې دغه منافقتو د دې د شیطانتو د دې د مکاری د دې د فرادو د دې د دغه د بیلاری ګډ د تذکره د پوره نقشه الله جل جلاله راخستې د صرف دغه وخت منافقین نشي د دغه وخت یهود او نصارا نه ذکر کی بلکې د دې پوره څه کی او یو څه شي راکی پوره تاریخ په مخ راخلو وسره راخی وای دا د خلک دا ګر سره لکه وخت څخه دغه شی بیلاری خلګو د دې په تخمو په خمیر کې بیلاری کړل د موسی علی السلام بلای واخستله یو ری کلمه پر ویلو چی شو دغه مسلمانې قران وان کلمه پر ویلې دا په پیغمبر یې هم نه لیدي معجزات هم ول ولیدلې د دغه موسی علی السلام په ذریعہ باندې الله دغه په برکت باندې دوی ته نجات لچا مول ور له فرعون څخه هم نجات ورکی د دومره لوی ظلم څخه هم خلاص کړل د دونه اعزاز او شرف هم ول ورکی دغه باوجود ولا نؤمن لك حتى ان الله جهره ولولاك يا مجبوم ان يشترطوا دي خدای راش کار کړی دي واست دا بد بختی ته ګور دا دونه بیلاری خلق دي الله خپل پیغمبر فوکی چې وای دا د خپل پیغمبر سره دار بیا وکړ چې او غیلا تر دې ډیر شذوانان دا پاته خو وځ به خک شر دا غیلا څوک هغه شذوانان هغه چې چا په زمانه وو د موسی علی السلام په زمانه وو پر پیغمبر یې هم نه لیدي کلمه یې هم پر ویلي د معجزات په روډ سترګوم ویني بیا غولارې تورل راخه کتاب را واخستې دی ورته ولا کی موږ ومنو د نؤمن لک حتا نار الله شو پر روډ سترګې راښکار نه کې موږ څه خبره ده دي چا ژغ وکړ یې زو مړ په پیغمبر باندې سړی دونه بدګمان چې دا غوې د خدای ژغ دی ونه زو څه خبره ده چا ژغ وکړ وس نو ته وګوره څو جومره خره وګوره په سارش په وګوره وس دې چې غواړي خدای وای راشکرک د خدای د دې تابوس پیغمبر نه لري دی ماته څک خو هغه خو موسی علی السلام ورته لی ان ارنی انظر الیک هغه ورته لی فین استقر جبل تشی جبل مکانه او فتس سو تشی خدای تعالی موسی علی السلام ته ول چې ما د دې تاب په دې دنیا کې دا ماته سترګې نه لري موسی علی السلام چې فلم ما تجلى رب للجبل جعل ودک وخر موسی وقالته وس دې و زغاری ګوره وای چې یو نو زړه دی نو چې څنګه دل دل وای ان ماری نه دل دل دوی وشت موږ وای چې موږ ته راښکارا بهرال خدای تعالی دا د دوی ګرد تاریخ د دې نقشې د دې بلاری د دې دغه بچلې د دې دغه دغه زګیروي د دې دغه بدنیته د دې دا جوړارې چې هر شي باندې جوړارې کړ هغه به کار زوی نه د پلان و ملوخ تر کوم ځای کې دا د غزه وی تر پیسې کړم سنسری وای کنه وای وی زوی خو ته دغه ځای کې کړم کنه دا خپل پیغمبران داسې ستړي کړی چې تر نه پس یو رستلې ته دا فزې داسې ستړي کړی نو الله خپل پیغمبر ته وای نو ته څه ګل ځین لري دی دیو ګرڅ داستان دغه دی کارې دغه دی دندې دغه دی خوې دغه دی خصلت یې دغه دی خمیر یې دغه دی په اډو پر مغزو کې دغه بیلاریان ګرڅ چی شي ځکه خو دا اصلاح ګرسره لاري و تړل سولې چې الله جل جلاله به کله داسې بدترین کني عذاب پر نازل کړي عذاب پر نازل کړي کنه جعل منهم القرده دوله ته دخلې دا د دې پوره نقشات اوس دغه د بقری ولا کسب راش سړی ورته ګوښ دا اوس یوه د خدای سره دونه واسترګي دونه سپینسترګي دونه بے پاکی د خدای سره او د خدای د نبیانو سره یقینا خلو ضربت علیهم الذله والمسکنه اخری خدای تعالی دغه سزا پرور زکه په دې کې نو د بقره تذکره کیږي نو دا مسما 50 سورې بقره او نازل شوی په چا کې دی په ابتدا کې دی چا دی یعنی دا زمانہ او چې پیغمبر اسلام نوې نوې د دوی سره اوس په مخ ور دي تابع خپل کسب خلک دي دا بل کې څه هر ورځ به یو شرارت کاوه څه تر ما درته هر ورځ به یو لړت جوړ کړی وو یو غم نو یو غم به دی جوړ کړی کرمای وکنه یو غم به کام خاله وپاره چې یې ګویل یو غم یې خام خا جوړ کله ما او قدو نار للحرب اطفاها هر ورځ به ور لګولې وو یو نو شي ټول ډیر په دا شیطانت کې سړی وې پنځه پیجدي کړی وې پنځه ډیګری اني اخستی په چی شیلاله په دا شیطانت کې سړی ول دونه لوی تحقیق او ریسرچ کړی دی گویا تخصص یې په چا کې کړی دا عائشہ باستر خلې دی نه د تخصص یې په چی کړی بس دا یو هدی کړ دا یو خودی په شیطانت کې په مکاری کې په منافقت کې په فراډۍ کې په فراډۍ تو کې گویا دې چې کړی دی ډیګری اني اخستی پدا تا مخلوق دې خدای تعالی در شي نو زکه دا په اول ضرورت پیدا شوه پیغمبر اسلام نو دغه نوا احکام ورته هغه چې مشتمل د دې پر چشتي د دې پر تاریخ او د دې پر احوالو چې دغه موجوده دي او کې څوک دي سابقه د ګردو تذکره پکښې کې دا شی یې رسوا کړی دا یې رسوا کړی دي دا یې رسوا کړی دي چې دغه شی ولا کور پیړی الله هم دا دنیا ته لڅ لګړ و درول وایس وایس وایس د لڅ لګړ یو درول ولکې ته غاړی ک يهوديان لڅ لګړ غاړي سورې بقره وایست چې شو وایست سورې بقره وایست بس دا يهوديان دې لڅ لګړ درول دي کنه دا چې جهان تر رسوا کړی دي چې دا دک خلک دي کنه خورای د باندې لوی جبې مو بیا غوست دي کنه چې شي دي لال خورای هغه چې ګټ جبې غوست دي لیکن دا دک خلک خدای تعالی حقیقت ښکاره کړی نو البته په دې کې یقینا ما درته وویل چې پنځه نوي فصل کې ګویا په کم دوران کې نازل شوی په کم دوران یعنی په د هجرت په ابتدایي کلو بیا واس ما چې دا پنځه نوي وې چې د پاره چې بعضي احکام په دغه سورې بقره کې چې هغه بالکل د هجرت پر آخري کلو کې اوس بس تر عبارت دی په کې نه راځي بس تر عبارت په میو ځای راځي په کم صورت کې راځي یو ځای خوراجی دغه رقم دا د اخیری کلو دغه رقم وتقو یوم ترجعون فيه الى الله چې اکثر مفسرین وای حضرت عبد الله ابن عباس هم روایت دي چې اخر ما نزل هغه اخیری آیات چې نازل شوی دي د کتاب الله هغه څوک دي وتقو یوم ترجعون فيه الى الله هغه چیرې دي هغه په دا چا کې دي سورې قرق نو دا ما دي ته پر درته ول چې پنځه نیوی یعنی ګردا دانه د چګرد د هجرت په ابتدایي کلو کې نازل شوی بعضی بیا په ما بعد کې هم شوی د ضرورت مطابق راتلل خو اکثره حصے چیرې رال د هجرت په ابتدایي کلو کې اوس په پوس ولا هاي شابس دای سورۃ بقره په اعتبار دوی خبري چې سورۃ بقره فضیلت او د سورۃ بقره چی شي هغه زمان د نزول چې کونه مدنیان او کونه مکیان بیا کونه مدنیان په اولی زمان الحجره یا فشاق او ساتي یا په اخر کې اول دی د چا اول د زمانه د هجرت نازل شوی بارت ربط د ما قبل سره بي خشکارا دی شیخ الهند رحمت الله علیه درته وای او ربط د ما قبل سره بي خشکارا دی هل ته مؤمنانو د خدای تعالی سره وغوښتل ول اه دې نصرات المستجی وای ولې دا یاد غواړي مستاق د هدایت خوم در شوول او کتاب الله او چوک صراط مستقيم چې وو قبل الله المتين وهو صراط المستقيم من صدق من قال به صدق من حكم به عدل وکنو نو صراط مستقيم هم دغه قران ته دي من عمل هم دار خلوم دغه قران ده نو وای الته طلب د هدایت او بندگانو د خدای نه طلب وکي دا د حق اجابت د دعا دي څه شي دي هغه سوال دای چې جواب دی خدای شي په دی خدای سره بریښ کار خوندور مناسبت دی اغول هدایت غواړو ته تلای دا قران مجید لمن ته ولا راوال شو ولدغ دی دی زی ته یې خوښ ول هو ول هدایت غواړو ول هو اولاد او ترون دغ دی دار زکه هو بن اوله الى الف لام میم ون ستر ون ناس پوری دا ټول ثوب دی جواب د چا دی دا هغه سوال دی چې دی غوښتي ول مر هدایت غواړو ته تلای ټول قران په لمن کې را تسکی ولدغ دی هدایت پړو شاباس پړو کن ابتدا سے لے کر انتہا تک سب پڑھو سیکھ لو جان لو اور اس پہ عمل کرو اور اس کی اشاعت کرو چوش ہوئے سمیز دا کئی جان پا پو کئی بلتے ور وہ شیاس شپیم پا منوری کئی ورجم پا منوری کئی خپل مجالسم پا شایستہ کئی تذکرے دا قرآن کوئی دہستہ سیدہ ہے بس بس جواب اس رب تیر آگے کرانا دیر شایستہ رب تیر یا ولنه خبره چې بلته نو نودل تراله چې الف لام میم حروف مقطعات څو دي لاله متعدد سور دي ته وشتو د نوښ په تعداد کې سور دي چې دا هغه ابتدا په چا سره ده په دا حروف مقطعات باندې سید په دا چې نو د خدای تر ابد اقوال چې شلو دېشته هم رسول شي او محقق قول د حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دي او جمهور د علماو د غره اختیار کړی ده چې دا چې شي دی یو سر دی یو راز دی بیا وای څوک یو راز دی چې الله ل خپل او د خپل پیغمبر تر مابین پوشیده ساتلې دی او د حلال او د حرام څخه دا څوک چون کی تعلق نه لري او د هدایت تعلق خود چا سوي د حلال او د حرام د عقاید مستقیمه او د زائغه وي یعنی د عقاید مسلې یا به چا وي د حلال او د حرام یا به د اخلاق وي دا په باب کې قران هدایت دی خو ګرته لا درشي البته د دې تعلق د چا سره دی دا اسرار وای چې تاسو اخوال په کډیر دي کوم چې تفصیل لکه وخت نه لرو په بیزاوی چې بیا وای سره تفصیل پر کړی دا یو راز دی په مابین کې د الله او د الله د رسول چې نور دریم اچو گویا نه دی په خبر بس دا دوی په خپل مابین کې سربسته راز دی چې شي دی سربسته راز دی نو چې سربسته راز چې یو لري په مقصد مړنه خبر نو چې په مقصد یې مړنو سو خبر ظاهر ده د لفظ حیثیت یې هم مشته نه معلومی چې نو اسم یې وبولو نه بولو فعل یې بولو حرف یې وبولو چې شی وبولو نو په ترکیب کې هم گویا دی د په محل کې د اعراب نه دی واقع غیث بیزاوی والا ترکیبونه کړی دي درته نور مفسرین هم درته کوي خو ښه خبره ده چې دا اگر سر چې شم نه لري محل د اعراب نه لري زکه چې بعضی مفسرین لازم په دازه چې راځي ورسته خالی ورته لیکي والله اعلم به مراد بعضی مفسرین بیا د غوت لام خشب کړي وای دا ولي لیکي د قلب په ګمان اور باندې راځي چې دا غي امراد دي وای په پښتو پوزلس هغه ته چونه خشم ورغلي وای دا مالکي د خلق بیا خیال شي چې دا غي چې مدلول یې دغه دي چې والله اعلم ولته غلام ملکي ور سره بس دا غي دا ځای خالی پرېږدي چې بس مر سر نه پخلا شي دا خالی پرشول معنا دغه چې مر نه خالی چې ورته ولي کړ بیا خو بدا معنا چې په مل کې چې ګویا دا توای چې والله اعلم ولله غلام ملکي بس څه خبره راي دا اسلم راي دغه جمهور علما او راي دغه چې بس دا حروف مقطعاتي او فاده صرف اور صرف دونه قدر یو نوع تنبیه دي مستنبط کیږي دا تنبیهات څنګه ولکه متکلم چې مخاطب لږ بیداره کوي یو د یو خاص شي دراتګ اطلاع مخ کی ولا ورکی چې شي ولا ورکی بس دای شي لن خلاص ده ته چې به دا پام کړی ته خو نوار یو سیاست خو کوي بی بی سی خو به آر وکړ اول وار چې بی بی سی تاسو ته ودره وي چې ټیم یې پرس نو اول وار وي دنګنګ اول وار چې شریس سروز راځي چې شریس مان مانا مل روندی یوز مل گو ستارت کیجی کن یعنی زمر دا خبرو دا مجلس چیش دا یو ابتدا دا کن دا شتاتنگ دی کن یو تنبیه دا گویا پر چا بانی پا چیسی متحارک کولو بانی دا دی عمل پر ابتدائیاتو او پلاس پوری کولو دا پاره او تنبیه دا او رست بیاوائی دا لندن دی کن سوائی لالے وی دا لندن دی کن دا لندن دی خو مانا چا دا اوس خو مړو تاسې په عرف کې دا معنا ځینې فهمو کړ چې دا لندن دی معنا اوس خبرې شروع کیږي چې شروع کیږي لالای خبرې اترې شروع کیږي د دنیا په احوالو تبصره شروع کیږي نو خدا لندن خو دغه معنا ده کنه ول دا چې دی دا لندن دی یې بی بی سی لندن ہے یې بی بی سی لندن بل دا یو جمله دا دا غر تر روان د نیمه غانټه د پروګرام یا د یوې غانټه د پروګرام ګویا څوک دا پېښ ته ما ده یو قسم تنبیه ده نو باج علماء دا استنباط جنې کوي چې دا حروف مقطعات هم گویا اغا غنټې د چوي ولک چې شي لا تاسو دنګ دنګ دنګ دنګ غنټې ودنګې دې تاس کنه چې دې باره دنګوي معنا یو غانټه ختم سو وسکی بل شروع کیږي پر یو شی ته خو نشانی ده کنه تنبیه پر یو شی ده د یو شی پر انتها ده بل پر ابتدا څه کوي دلالت کوي دا هم گویا د الله له طرف څخه چې به دا حروف مقطعات هول رال گویا دا شخص چې ورسته ځان بيدار کړ چې شنو رواني دی وای را رواني اول ور به مازی پیغمبر اسلام ته څول ور کړل تنبیه ور کړل چې متوجه په کمال توجه سره ځان چستک ځان چمتوک ځان راسته کړ چې شنو رواني دی د الله گفتگو را روانه ده ځان ورته بيدار ک نو بیا پیغمبر اسلام ورته بيدار سو د افغانانو په جبه چمتو سو ورته چې شي وسو ورته چمتو نو بیا به شنو رواني بعض علماء دغه مقصد وای لیکن دا مقصد صرف تر دغه حد پوری دی چې گویا یو تاویل دی څو تعین د مراد علی وجه الیقین نه دی یو تاویل دی یو تخمین دی یو ظن دی وای څو یو ظن تعین دی چې ګمان دا دی زموږ اندازه دا ده چې دا اسرار دی گویا دا څه نه ویل چې علی وجه الیقین نه دغه مراد کېدای شي دا نور مقاصد وی خدا دې په هغه تفریح ول دا لندن دی چې شي دی دا لندن دی معنا ګرځ چمتو سي وژون سي وس خبري را روان وی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیه دا دوی جملې هدى للمتقین دای څو درې جملې متعدد تراکیب علما پکې کړی دي تشبیه لوی سي دوری وې په تراکیب تفاسیرو کې. ذالک الکتاب دا څو د اسم اشاره ده چا ته اشاره ده غم دلته جوړ شوی دي مفسرین دلته د یو بل شریک شلی وي دا تفاسیر په دا وشتانو د ایډه چو د بل جری په دا شلی دي چې ذالک مشعلی څوک دي چې جری وس یو مشاریله پیدا کو بیا نو پردا دوه ما جګړه چې دا نو قران خو قریب دی دا د چا د پاره ولې راو د بعید د پاره دوه ما بیا په دا سره وخړل خورال دوری او مل پریژل مې تی دلته جا دا وی کوی مل وختلو مزه وخت سم خبر خلاص نو دا هم هغه سوال د یعنی اسم اشاره ده چې د چا د پاره استعمالي منو داغه دا پر کیسه پښتو کې هم کله کله څه کی دغه دغه ه ه ه اسم اشاره د چا لپاره عام طور په دې باوجود چې د علماو پردا اتفاق دي نحویان صرفیان اهل لغت چې دغه اسماء اشارات دا مختلف صيغي دي کثرت د الفاظ په گویا پرغه په کثرت د معنی او څخه دلالت کوي په اعتبار د وزي اگر چې د دې په معنی او کې فرق سته لیکن دا هم یو اتفاقی مسله ده چې د یو د بل په معنی او کې استعمالي شي چکیلا یعنی دا غیش اسیغه چې د بعید لپاره وځي په چا کې استعمالي چې بعید بل مسافت وي د چا لپاره استعمالي شي د قریب بل مسافت لپاره استعمالي شي د قریب والو د چا لپاره د بعید لپاره د بیا معنی او خصوصیات در شي چې یو خاص وجب وي نو اوس قران مجید کته هم نږدې دی او اچوک دا کوم قران ته اشاره ده ذالک الکتاب دا دغه کتاب دی هغه کتاب دی هغه وست هغه تجیدی کتاب دی دغه هغه نو خو مشالی څوک څوک کتاب شو دا کتاب چیرو ذکر چیر راغلی دی تذکره چیر راغلی ده اسم اسم اشاره خو یو ور وجود د شی په خارج کې غواړي هو څه شي او هغه بم د کم قسم څخه د محسوسات او د مبصرات د قسم څخه نو دلته خو یو کتاب یو ور موجود نستا بیا په دغه شکل نسته چې هغه څوک دی محسوس او مبصر دی دا مثلا لایان ته پیښ شه ده محدثین پر اخته نو یې چې بچه به تل په دغه تفاسیر کې اچا په خبرې مرچ لوی لوی تفاسیر کې دی خبرې دي چې قابل لدی نه سره په خوشو شي ګل کمزوري توجيهات پکې شي نو باندې خلک غوډه توجيه حق چې کاکا چې الله جل جلاله د پیغمبر اسلام سره څه شي کړی یو وعده کړیو چې الناس نلقي عليك قولا ثقيلا گویا دا په مکه کې ور سره کړیو و چې صورت په مدینه کې راتلی نو دا ذالک گویا هغه ته اشاره و چې هغه قولی ثقيل نه دی ذالک اوغه هغه قولی ثقيل نه دی او ولوغه او هغه کتاب دی کنه هغه چې شي دی هغه کتاب دی منه کتاب دی کنه لیدم چې برداخل گویا څه دی هغه زما کتاب دی هغه قولی ثقيل دا زما کتاب دی څنګه کتاب دی لا ریب فیه چې په هغه کې څه نشته دا جلاد مستقله جمله ده صفت نه دی هودن او هو هودن للمتقین گویا هودن خبر دی بیا واست مبتدا چوک دا هو دی هو دغه کتاب دا چوک دی هدایت یعنی عینی هدایت خدا کو مستر دی حمله پر کتاب راغلی دی نو خو حمله د کومه قسم څخه دی حمله واست د مبالغه لکه ته چوي زید عدل هي اقبال و ادبار رول داز ما مو خنو بس عمر خو ما خوشاده کړ چی زیدا مخوشا نو خو ډیر بدلا و راتله کور ته ګډنګار ورځ به ور شاو کور ته بیا به مخوکل بدا دنده و سار لاړه سا ګرم بیا راسه ما بشین بیا لاړه سا ما شام کور راسه نو خو بس څوک سول ده مره نو شیرم پر عرب بس هیڅ پر چسپانی کې یو شیر ولې اقبال و ادبار نو مخوشا ده مخوشا سمج پښتو کې دا تر ډیر دی یار دا تر مجازونه کم نش د خروز مره ولا ادی ویر راغی چی شرا ویش سوی هغه یو خون په کور کې ستر کستر ستر ګیم وی کنا وی کدی په کور یو وی وی اچ واده نه کړی هغه ستر ګیم کنا ورسته کو نو اتس وای خې جکل بعد چا وکی لکه هغه د فوتبال اوانه ستن فجی کې پش سی سی کنا را ټول هغه ما وای کته وخې جکل اول ار خون ستر ستر ګی سابه له ستر کی شنی انم وی شت یم وی نرانم وی چګانه وی څونم وی کنا ستر ګی نو چې دا حالت شخص شې دلته سره منډه و یا دې غم خبر پړې چې شراب ویر را الک ویر نه دی خو ویر جوړوم کې دی څه دې دل و یا جنجال دی دا زما خو خالي جنجال دی پښتو کې وای جنجال نه دی څه جنجال کنینده دی بیا وایست نخو مبالغی سغی دی مبالغی سغی اگر دی غم را غی وی وی تو رشپا را لکن تو رشپا خونان نگرد چا سغی دی وی مبالغی سغی نو اللہ دلی هم دی ویلی چی بد داز ما کتاب ندی ول دا اینی چوب دی هدایت دی بجای دی اصل اگر خپل خپل اصلی معنا ته چې وکتل چې خو معنا دا چې څوک دی ها دین کن وایس ها دین چې دا رهنما او لارښود دی کن متقیانو ته څه ورشي د تقوا لار ورشي د ایمان لار ورشي بهرال درې جملې دي دا هر جمله جلا جلا ذالک مبتدا ده الکتاب څوک دی خبر دی او دغه معرب باللام هم شنو غویا حصر شو چې صرف دا غا کتاب دی بل په دنیا د دې حق نه لري چې مسما دي 50 سر په کتاب سر یعنی چې دلته غوې وای څوک وای یار چې دا خبر څوک راغې معرب باللام راغې او ایس یار د دې به حاصل څه مطلب دی اگر د علمی بلاغت د روی چې کومه معنا ادا کړل هغه دغه ما چې بل غویا په دې د دې قابل د دې ورستن چې مسما دي څه بچاو بس کتاب لکونو دا غا دي نو بس بل نست دغه کتاب د غلایق مستحق د دې ذالک هغه کتاب دی لا ریب فی لا ریب موجود او ممکن معنا یو نوع عدن انواع د ریب ریب معنا د شاده د شک ته وای ته چا د شک نو ځکه عام توری مفتاغه مترجمین ترجمه په چا کوي لا شک فی چی شک شبه نست په چیش کی چې فی کونه منزل من الله په دا خبره کې شک نست چې دی څوک دی منزل د الله له طرفه دی فی کونه وحی من الله په دا کې شک نست چې دی وحی د چا له طرفه دی پدا خبر کی شک نستا بالکل شک پکی نستا رون دیکن ریب اصل کی غرابنی کن غرابنی معنی دا چې ستری پزړکی یو نوا استراب پیدا دی دا یو استرابی معنوی دی څه شي دی یو حرکت دی دا تزبزب دی کن دا عدم استقرار عدم تمانی نت د چا د قلب کن چې فرشی باندې څه شي نیوی اطمینان نه دا شي حیران حیرانی دی حیران یور وخت یا شات ولخ خبري ولخ ته ده ولخ خبري بدا ولخ خبري ولخ خبري قد عمر بدا كثير سير بدا ولخ خبري ولخ خبري فدا ولخ دا كيفيات دا شك دغه تصور دوی رايب يعني دا كيفيات دا استراب يو كيفيات يعني رايب چاته وای اوس يو كيفيات دي دا كيفيات څخه دا قلب يو كيفيات دي دا كيفيات څخه د اندرون چې د انسان په زړه کې يو كيفيات دا چا پیدا شي د نه اطمینان چې شلاله ول دا شک دا اوس خو دغه شک دغه تصور کې لاله ریب یعنی اوس دا شک خو مانات چې پریوشي یقین نه ویرون کړ لیکن دغه دا د نه یقین پریوشي باندې دا سبب د استراب ګرځي دا سبب د چا نو ځکه ترجمه یې په چا ودل وکي په شک کې دل کوي الان کې د شک په جلا معنا ده د ریب جلا معنا د دوی په آپس کې د سبب او د مسبب علاقه ځکه یو په بل باندې بیا څه کیږي اطلاق درته کیږي نو فيه خزرتي جار ومجرور دي دخبل متعلق سره هو ايسو دخبل متعلق سره دا چوش جوړه سول جمله جوړه سول ريب مصدر دي او اسم دي اغا اسم دلاله لفي الجنس اغا اسم د چات او دا فيه سره دخبل متعلق دا دغه څوک سول خبر سول مستقله جمله سول څوک سول لاله مستقله جمله سول د مخکینی جملې باندې عاطف نسو زکا لدیو چې د دې جملې او د هغه جملې تر مابین کې مانوي اتصال او کمال اتصال موجود څو موجود او عاطف الته نوي چې یو جملې او د بل جملې تر مابین څوک وي کمال اتصال موجود واقعتا هم په عربیت کې تر ټولو ګران خبره ده لکه تفتزانی هم دا وایي نور علما هم ویلي چې موارد هغه مقامات در د چا د فصل د وصل کې چاو پیژندل مصدقه مثلا تر ټول مشکل خبره هم دغه لدغه وچ د قران مجید هر قسم تفاسیر د دنیا لیکل سوی دي لیکن په یو اعتبار تر اوسه پوری هم قران مجید تشنه لا بده چې د آیاتو تر مابین داس یو رب بیانول تر اوسه پوری هیڅ مفسر هم دغه حق نه دی ده کړی په پښتو پوځي فل جمله څنګه څه خو وای لیکن اصل خبره د چا ده چې دا ټول سوور تر مابین ما درتلې په دا باندې هیڅ ملال ملای نه ښکار کیږي چې دوی د سوور تر مابین چې شته بیان رب بیان کې هغه بالکل واضح دي نه څه مشکل نه تر ټولو څخه ګران مسله ماته چې دا اوس کوم را پیښه ده دا راته ګرانه ده. هغه مشکل شی دا دی چې د ټول تفاصیل څخه هغه حق پر نه دی ادا سوی. فل جمله خو به صحیح لیکن پر حق نه دی ادا سوی چې دا هرې جملې د مخکنی جملې سره دا هر آیات د مخکنی آیات څخه هغه کیفیت د رب چې قرآن ښکارا کوي هغه رقم تبصره ور باندې کول دا تر اوسه نشته. څه نشته؟ دی خو به خود اوس دا هم جمله دا غم جمله د دې عاطف نه دی سوی او محل د عاطف خو هغه دی چې نه کمال اتصال وي نه کمال. نو دغه دو جملو معنوي لحاظ د دې دومه جمله مؤکده ده په اعتبار د مدلول د چا لپاره دا اولی جمله ولې دا هغه معنا خو هم دغه چې کمال په چا کې په کتابیت. نو کمال خو دغه چې یو شی د چا صفات د ریب او د شک نه صفات خو نو دغه به عیني د چا د معنی نسخه ده د لوازم نسخه ده چا د کمال شی د کتاب د کمال نسخه یو کمال خدا هم د چا وتلې د ریب او د شک نه وتلې ځکه دا جمله فراغت څه شي نه کړله عاطف نه کړل. او د دې درې جملې مضمون هم بالکل دا غیر لپاره څوک دی تای کو هو هدى للمتقين یعنی هو واو نست کویا څه شي هو هدى للمتقين دا کتاب چې دا کامل فل چشدي کتابیت او اس کامل دی په دې وصف کې د کونوه کتابن دا کتاب چې د هر نوع څخه د ریب دی څوک دی پاک دی دغه نو څوک هم دی متصف دی په دې وصف د کونی هادین لل متقین کنه ظاهر خبره ده چې یو کتاب په دغه ځای صفاسو چې دا د الله له طرف اسخه د چا دی چې اور دی یو کتاب په باب کې دا سوال چې د الله له طرف اس او دغه په اعتبار د فصاحت او د بلاغت په اعتبار د استعمال د مزارمینو گویا دی کامل په چا کې وګرځي دی په دې وصف کې د چا د کونی کتابن. نو دا به رهبر او راهنما نه وي انسانانو د متقینو د فار به چی شي نه وي چې اور کتاب دی د الله له طرف څخه او بیا پر دومره لوړ معیار باندې دی د فصاحت او د بلاغت د جزالت ایمانی وو په لحاظ باندې کمال ته رسیدل نو هغه به څوک نه وي اوس خطبی دغه ګویا چې سوله نتیجه د هغه دوه جملو چې کوم معنا مدلول ګرځېدل و دا د هغه ګویا د چا څخه د لوازم نو د لازم او د ملزم په مابین کې خچوک وي کمال اتصال د مؤکد او د مؤکد تر مابین څوک وي کمال بیا خچوک نه لاله عطف نه دغه وجود ته څه شي نشته عطف نشته دا مې شو سره مختص بیا خو نور ورو دوه تقریرونه ارزي نه کیږي یو خو شابه گاډي چلی لاره به فی هو هدى للمتقين ګویا دا څوک ده هدایت خو پیژنې چې اهدنا صراط المستقيم کې سلسله درته تیرس رهبری او راهنمایي وای څوک خدا لفظ په خپل دی مستر دلی حمل په طریقې دی چا دی د مبالغه دی لکه زید عدل البته متقین چاته وای یو دوم دا چې د هدایت ته کتاب د متقین د پاره ولی مختص وای چې شي او دریمه خبره دا چې دا اوس ته شول چې لارې به فيه ته څه وای چې لارې به فيه خورستا یو ار دا خبره د نفس الامر د خارج خلاف ته ولی د باندې په لکونو انسانانو ته داننه الایو مینا هاذا هم قران کې شک کوي کنه کوي هغه وخت هم موجود وو سم موجود دي او د قران مجید تر روانه حصہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی دا په خپل هم دا اشکاره کوي چې څه شته خلق ریب کوي پکې وای څه شي خلق ریب کوي شک کوي پکې نو بیا دلته قران څنګه دا وایي چې لا ریب فیه یو درس وال نو د دې جواب کو آسان دی چې ګوره شیخ الهند رحمت الله علیه هم درته لیکي ول دلته دوی خبرې یو دا دی چې دا قران په خپل محل د ریب دی او ک نه دی یو دا خبره ده چې خلق شک کوي او ککه د کی دا دوی خبرې دلته چې نفي کړی دی دا د یو شی نفي دی د هغه آیات څخه چې وقوع او اثبات ثابت دی هغه بل شی دی دلته قران د دې نفي کوي چې قران په ذاتي خود بیا وایست دا پیتوان محل د چانه دی د ریب نه دی د دې وار نه دی دی دی لایق نه دی د دې سره دا نه شایي چې څوک دې څه پکې وي ریب پکې وي دا بل خبره چې ډیر خلک دا هغه باوجود چې یو کار دی لر نه یې په کار لیکن بیا هم دې څه کوي نو دا هغه آیات څخه چې کوم ښکار کیږي یا د باندې چې کوم شی واقع دی هغه خو صدور د ریب د خلکو له طرف څخه دی په چا کې کوي قران مجید دلته چې نفي دي نفي دي چا دي نفي د ريب د ذات څخه د چا دي د کتاب چې دا قران په ذاتي خود چا نه دی محل درایب نه دی د دیوال نه دی د دې لایق خو نه دی خپل دلائل د هغه براهین د فصاحت او د بلاغت هغه ادله د اعجاز ده په خپل دغه خبري ختم کړي چې دی څوک نه دی محل نه چانه درایب نه دی په لږ تعامل او په لږ تفکر سره ډر مخلوق ډر مخلوق نو مشهور دا غریب ته چې نشته اعتبار نشته کړي دا هغه جواب خو بیا په مآباد کې ورکی نوغ دغه به خبري دا قران قرانيت چې الله ثابت وي دا فرداج یو خو دا ول چې دا محل درایب نه دی البته کې څوک کوي نو دی میدان ته سي کړي کله چې شک پاکستان نو دی رامخت سي نو خو هغه هم رامخت نه سو نو خو دوه نوی د ګویا څه شولې ختم شولې نو کوم ځای ثابت شو کونه منزلم من الله نو دا ثابت سجده د چا کتاب دی د الله کتاب دی نو چې دی د الله کتاب سو خود با خود ورسره ثابت سجده د الله رسول دی چې چې رسول الله نو خبري د دغه صورت ګویا یو لوی بحث چې دی هغه مسله د رسالت دی چې څه دا وای او دا وای لیسې چې د سورته بقره هغه اساسي موضوع دا نور مباحث کرد د دغه موضوع متممات او لوازمات او اسيار مقدمات او د مبادی حیثیت لري اصل موضوع د سوره بقره څه شي دا اثبات د رسالت کې بیا وای له دغه وڅخه ابن کثیر یو ډېر نو شنو تر ایستلې او ازما استقرا دا چې کوم سورو ابتدا په حروف هجاء او په حروف مقطعات وبني شوی داغه سور او موضوع د چ څوک له لای اثبات د چاري د رساله یعنی استقرا دا چې دغه ټول کوم سور چې مفتتح دی 50 په سور 50 په حروف مقطعات د هغه اصل اساسي موضوع او بحث د چا سره تعلق لري د رسالت سره تعلق لري په پښتو په اصول او سورته په خپل حروف مقطعات دا علما او پچا کې شامل کړی دي په متشابهات پچاږي من ډېر ګوته مې پوي بس پریږدي دا امتحان وي دا هر چا امتحان د د مزاج نه چپ دي تاسو امتحان پیژنې امتحان پیژنې چې ستاسو بیا چې نه غواړي تا مکلف کی پردا بنچ دا وکه بس دغه ته امتحان امتحان چی ته وای ستاسو بیا ته چپ کار وي ستاسو د مزاج چپ کار وي دا علما او مزاج خداوي هغه ته یو علمي تند ورول وي څورولي بیا خو مظلم پیشت دا چې یو بابر سره نیولې خیرن پر دې ګرځي په ځان لا توجه نه بریتونی خلی ترولې دي په دا کتابو چنجي جوړ سي بس علم البشر لې دي دا به وجب الوجد د دنیا پر هر نعمت یې ګرځي هیر دا ګرځي په توجه لا دې ته نه اوري چې په دنیا کې نور نعمتونه ګرځره ستا او کلانس دا چې پکې چنجي سي نو لوړې دا وي چې په دنیا یو کلمه وي یا یو حرف لفظ وي یا یو ترکیب وي یا یو کتاب وي چې ته په خبر وای او تاسو شو زده وای نو د دغه تخت ته جات وګرځید علم عبور وای څه شي علم او عبور پر تمام اشیاء نو حاصل دا غوز د مزاج ګرځیدلی دا عین د د مزاج چپ نه دی بلکې څوک دی د د عین مزاج دی د مزاج دا چپ دی چې لکړه په لاس ورکو ته څونه و پیایا دا د ملاله مزاج چپ دی کنه چپ دی کنه د مثال اسلام ته بوله کړه پلاس ور کړه نه لا ته اوس بشترا واه اوس نوې سبق وای ملاج سبق وای ضرور ته غاړي کنه وای ولې خو دوی اوس فل استاد دی کنه لږ غټ سر ډبره ځان ته شي معنی غټ بلش دی شي نو اوس خود ته سبق ویل دا ورته چی زور غاړي ولې بخپله نو خو دوی مقتدیان هم لري شاګردان هم لري بخپله یو شخصیت هم جوړ سوی دی غم دلته دی چې دای د مقتدیانو مابین کې ولاړ دي خپل شاګردانو مابین کې ولاړ دي خراف راخ فرا کیږي کنه خلک دته د دچ او چې سمین د لاسون مچ کی د غمسخه یو سپیر کې کوي ورکه کوي د سی بونجه کوي د سی چې چلی می چلی خور کوي غوندي استاد یې پراش کاله سي چې یې پراش کاله هو از د فینټن کې وي هغه خور کوي غوندي د سی خور بش کوي غوندي د شکی د لای غوندي یو عنوان هم نه لري یو شج سم نه لري یو خور کوي ورکه کوي شی دی خود د استاد دی 5 کاله سبق پر وایلی دی او دای خونوس خورا خطیب صاحب هم دی خورا شعنوان هم جوړ کړی دی شباډی هم لري شبدنه هم د شلو ګټه مرته تړي وژد جبه هم د لکړه مر سره ده یو شپته شاګردان پر اگرځي دی یو شپته څوک مقتدیان پر اگرځي دی وس دی په امتحان کې ولوي دی چې دا استاد خورا بش کته ځان څنګه راچیته ځان به نو څنګه ورته کښنه کوي خو خلک به درخان دي دا مقتدیان به دي څه وایي دا شاګردان به دي څه وایي چې ملای دي ما څه ته خو هېڅ شی لا بکران کوي دواړه امیان خو نه دغه تراشیان هغه تفسیری ښي وي یار دا زموږ مونږ سم مخال چین دوه شی نه دي مونږ غوا نه کوم بیا تفسیره کوي ابل نو وایي ولی وی نن دلته یو خدي خواره پښ کې شی پراش کار څه دي چې ورته ټیټ دی ورته یو ورته کښنه یې سکه ما خال شندو شي نه دي خالي دا باډه اې ده کنه دا بازار شولې از مې خو په تاکونه کې نه دي چې د استادې و د چا د شاګردۍ یو تسلسل دی دا یو رشتہ ده دا یو مقدس علاقه ده دا یو احترام دی خو خابه وي دي خو دا معنی نه ده چې دوی څوک جاهل لیکن د دې لپاره امتحان دی کنه سخت امتحان دی کنه سخت امتحان دی کنه بیا خځه ځنه څوک نه کول بس بیا خله بیا فهم وایي چې یوګي دا چټ ګوري بل خواته ګوري هغه ول بل ته بغلی ورته ګوج دی او تیر څه زومره کفه دی خراجی کړ ځان نه بپکی کړ خاصه پرواچ د مزاج چپ شي دی کنه دا د غرور رکشه ته کول دا خپل نفس تاسې تنګول دا زور پای دا زور پای دا زور د مزاج چپ نو د ملا خدا مزاج جوړ سوې دی چې چې شي احاطه کول بیا واج علمي احا بس په تلا ورته لې ها دا خطه بنرات چاله ونرات نو په دمو تشابهات کې در حقیقت امتحان د چا دی د علماو دا ګوري چې دا علم ته د الله د پاره دی کې په خپل یو مزاج په خپل ذوق د پاره حاصل کیږي کې د خدای د پاره ونه خو بس د خدای د پاره مسله ده چې خدای د ټولې دغه دغه زده هغه بس د کې چې ورنمه زده کوه هغه به زده کې نو ساده ځای معلومي چې علم دی د الله د پاره دی کې په خپل یو ذاتی ذوق او شوق دی علوم هم دوی دي یار چې جې دی وای دوی دي کنه په قران چې دوی دي یار په قران چې دوی دي نو یو علم د سیس لپاره وی د الله د الله د رضا لپاره بس کوم ځای خدای تعالی ورته دی کار ملر به نه لګي ول ته خپل ذاتی چی شي نس حظ النفس پکې نس خپل د نفس یو حصه نه ده برخه نه ده بس خدای لپاره خدای تعالی جوړ دا کوته مرات هغه دې پرې لیکن چې چی وی نو ځکه قران مجید دا وایي چې په خپل ذاتی ذوق او په خپل ذاتی خواهش په بنیاد په علم حاصلې د الله لپاره نه نو الته قران مجید کې منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء او بل تدل مخصوص هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا ذاك ويبر چې دا د خدای لپاره نه دی خپل یو ذاتی خواهش پر کوي چې څنګه یې لال نو ځکه نو نه راوړي خدای تعالی مور دې دغه بیا ور بزرګ ته شک کوي غیر بزرګ ته دی بیا ور بزرګ ته دی لا غره په خود خدای تعالی یو غیبی سوک په لوي دلته په پس وای پچ واړه وای کنه نو لاړې کنه زایخ دي کنه زایخ کجی په زروخ زایخ چې ته وای چې شی له خپل هدف چپ سی کنه ګولې دي داسې نشان ته ونیوله دا چک د ګولې دي په بغل وسونشت نو زایخ پر هدف نیغه نوارله پر هدف چپسی دیته وای زه بهرال نو هدل للمتخيل والفائده څوک دی نیخ او څوک دی نیخ فائده متشابهات درته یو سود مشابهات ګلج غف لا ریب فی هدل للمتخيل چې دا تقوا پوری چې دا د ریب ولي پکې نشته نو کومه دل چې دوی نه وای یو دته ختم کړل هغه بل بیا روان متقین دا تخصیص حالان کی والله يدعو والله يدعو الى دار السلام الا تدرتوي چې څو معنا كل احد مختصر متول کی تقدیر وسرج دي کنه وجدي او چې الله خلق رابولي څوک رابولي ګرد جهان کې یو مخصوص خلق قران رهبر او رهنما د ټوټل جهان د پاره دي کده خالص مچا د پاره متقین د پاره د ټوټل دنیا ته لار ورشي د پورا انسانيت د پاره کتاب دی دا پورا انسانیت دا پارا پیغمبر دی لکه دا پیغمبر پیغمبری چی تخصیص پا چانه لری پا یو قومن دونه قومن یا پا زمانن دونه زمانن دا غرکن کتاب هم تخصیص پا چانه لری نو بیا دا سمانه لیل متقین لیل نو دی مختلف جوابو نسیوی متعدد جوابو ندی زیاد مشهور او مقبول جواب دایا دی چی دا تخصیص پر متقین دی دا پارا ولور کی چی فائده دا دی قرآن په پښتو پوزولاس یعنی فائدہ څوک اخی فائدہ د دغه هدایت چې د قران کې دغه صفت د هدایت او د رهبری موجود دی کار چا جنه وخت متقیانو جنه وخت یعنی اگر کسان متقی متقی دلته دوی ترجمه درته کوي بیا زه درته وایم یعنی اگر کسانو جنه وخت چې پزرو کې تخم د ایمان وی پزرو کې تخم د ویری د خشیت الهی وی او اچ چې بیا د معنا د چا سره متقی تقوای لغوی ده تقوای څوک ده تقوای لغوی ده نفس دا چتوای کی دا ویره د یو شي څخه ځان بچ کول ک د یو شي سره ځان ژغورل ک وما دایم د وقاص خده کنه وای ما دای د چانس خده وقاق او ټول دل شدت فرط سیانته کنه چې شه فرط سیانت یعنی ډیر کوشش د خپل ځان د بچاو کول کنه تقوا ما دای اصل د چاره د وقاص وای ټول د وقایتون او د وقایته وقایه هم وای چې دا کتاب بالکل محفوظه ګرځي مسونه کی حفاظت ولرو کی د هر قسم مصیبتو نو دا تقوا هم دا غوایو جامه ده ولباس التقوا و ولباس التقوا قران کې څه غوایو جامه ده د انسان حفاظت کی د چا ګیل نو کده متقی معنا لغوی واخه لغوی معنا معنا لکه شیخ الهند ترجمه څخه اشاره ده غته کی در دیوانو کو کن د شیخ الهند ترجمه دا اشاره کی د شاه عبد القادر رحمت الله علیه شدید د تقوا کوم معنا کی لغوی معنا لاندې ورته لیکلې دي چې شي درنې والو څنګه نه څور دا وای درنې دا در بیر بیر دا معنا د چا ده دا هغه د تقوا کوم معنا ده یاره هغه لغوی معنا چې بیرې دل د یو شي څخه ځان بچ کول کی نو فائدې چې کی دا تر رسید له دا وجه څخه دغه فائدې ځنی اخستې یعنی څه مطلب دی چې قران مجید گویا دا ما بعد کې بیا هم سره روان دي دا یو رحمت دا یو باران رحمت له باران څخه د رحمت اصلم زکه फायदा اخستای شوی کمسله تروم زکه شرنم زکه फायदा نسوی ځنی اخست په دغه وجه بن چې پاغه کې چشې نستا استعداد نسته باران کې در لطافته سباش خلاف نست در باغ لاله روی در شور و بوم خاص وی کنه د خو ډیر مفید شی دی لکه ته شوای چې لاله انمار اشامس دا د چاره پاره دی لیل د چاره پاره دی دا کسانو مبصرینو د پاره دی یان چې سترګې لري هغه کار د چا څخه شمس لیل مبصرین د شویل نو دا د چا د پاره لاله د وړندو د پاره بیا وایس د وړندو د پاره یاد څه کلی د پاره شفرق نه دی شفرق شفرق ګل دنمر څخه کار هغه خوای او سترګې دی خایې څنګه به کار څنګه تک تور شې دی کن د ته کون مرد څنګه ښکار کی تک تک تک تک تور ورش کار کی وي څنګه تک تور شې سترګې خایې که سترګې پټ کی دواره کړ نو غزن مرز خکار څو کې خلاله چې د چا سترګي روغي وي که او کنه لیکن وړاندې کارخ نه بالکل دغه هیڅ مثال نو دا تخصیص ته هدایت د قران په چا پوری په متقین په د اعتبار دا ترتوب په اعتبار د نتیجې بیا آیت بیا چې ترتوب او اثر او په اعتبار د نتیجې دی چې نتیجه او ګټه او فائدہ دا کسان ځنی اخی اگر چې بذاتي خود قران د ټول دهنده پاره دی والله یدعو کن الى نار السلام كل احد كن گرد دنیا را بولی پیغمبر دې گرد جان ده پر راستولې کتابه ده ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ده هر چا ده پر هدایت رهبری کی لیکن فائدہ متقیان اخ لدا وجه دشت یا بعض علماء دا توجیه کی چې دا موجل للمتقین او جبه ترجمه ده چې جلاله په بعض تفاسیر کې وخت ما وایي یعنی داسې ترجمه چې قران چې دی هدن ثمانا موجیدان للمتقین هدایت په معنا د ایجاد اخیکل چې دا قران مجید په انساني معاشره کې د انساني معاشره څخه متقیان پیدا کوي متقیان را بس خو یو عام شعر هم ځکه بیا وایس لکه د قران دغه صفات خودي کنه کزرعین اخرج شطغه او فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقی ګرانس پروانه لبی چابک درته نو ګویا قران چې دا انساني معاشري تراغې لدی انساني معاشري یو جماعت د متقینو تشکیل کوي کنه بیا وایست یو ترجمه بعض علما دا هم کړی ده چې هدى للمتقین سمانا موجدا للمتقین چې دی په دا انسانيانو د انساني معاشره کې فنا انساني کې څوک تشکیلی څوک پیدا کوي قوام انسانانو گرد یو رنگو لیکن چې قران راغی په دا معاشره کې چی پیدا کړ هغه جماعت د چا پیدا کړ د متقینو پیدا کړ د هم خپل خبره په ځای باندې صحیح ده هیڅ اعتراض نه پرواري دي چې شنو وایي دا په حقیقت کې د یو سوال جوابونه دي کړ سوال لا دی چې یو ور خلق متقین دي بیان او قران رهبری څه معنا کړي الکه رهبری خدای چا د پاره وی چې هغه پر لار تللی نه وی و یار د لار شوونه خدای سړي په حق کې متصور کی چې هغه پر لاري یو سړی چې پر لار تللی دی منزل تر رسیدلې دی هغه ته د لار شوونه اوس مناستا نو خو متقین خو هغه کسان دي چې چیرې رسیدلې بالکل هغه اخري حد تر رسیدلې دی ایمان امر اورې دی عمل صالح ام کړې دی د کبایر څخه څوک هم کړې دی اجتناب هم کړې دی بیا نو دا معنا څه معنا لري چې قران دی او ته څه شي لار ور شي ځکه نو دا چې شي کوي دا جوابونه کوي دا څه کوي لاله چې ما یو جواب دا معنا ده چې دا مطلب نه کده ته شي فهمولې دي دغه نه ده بلکې دا معنا ده چې قران فائدہ چاته رسي دا قران څخه فائدہ گویا وخت له دغه خلکو یا دغه خلګه اخیګه یا دغه خلګه اخیګه او کده تقوا خپل معنا شرعي نه واخی نفس لغوي واخی معنا متقی لغوی اوه متقی په لغت کې غوایت پاسل چابک چابکې چې لنډه در خلاص هو معنا هغه چې تو خوم د ویری پکښه کې ستکل اوه چې تو خوم د ویری نو ظاهر خبره وایست چې هدن هدایت خدغه د پر کې چې ته تو خوم ست نو بیا خدای سوال د تحصیل د حاصل بیا نه کیږي تحصیل د حاصل سوال الته کیږي چې متقی په معنا چا څه واخ شرعي باندې واخ نو خو مؤمن هم دی او چا تر رسیدلې څوک د عمل د صالحات او هم لري نو خو بیا د سوال ور دي چې قران دغه هدايت او رهبری څه معنا لري دا خو هغه وخت چې کوم متقیم په کوم معنا واه په معنا شرعي لیکن که په معنا چا سوا نو کومه حاصل خبره استفاده کړ چې قران مجید هدايت او راهنمایي کی د اغج کسانو چې د اغه په زرو کې د نن اغه تخم اغه فطرت سلیم پات سوي چې شي پات سوي بیا خو دغه رهبری او څه کی راهنمایي کی یقینا اغه نور ولي خستر کې نه لري یغه نور د ایمان خوستر کی دي هغه نور سر کی نه لري خو ظاهر خبره ده دغه د پر رهبری کی راه په قران مرکو رهبر د استر ګورو د پر ګرځي د چا لپاره نه دي بهر یا بیا بازی مجاز بیل اول لیکن چې متقین دا معنا چې دغه قران مجید د دغه کسان د پر رهبر دي عام انسانان د پر دي لیکن متقین د پر رهبر وویل په دې معنا چې په معال کې کول څه شي ګا چې دغه کسان چې معال او تقوا سره دي چې شلاله السائرین الى التقوى بیا وایست هدى للمتقين سمانه هدى للذين وای چوکاله هدى للذين يصيرون الى التقوى چې د دې انجام معال چاته راځي هدى للسائرین الى التقوى للمتقين سمانه للسائرین الى چې د دې معال او انجام چاته راځي بهرال لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب دا په حقیقت کې تشریع او تفصیل د دغه چا د متقید بیا وایو یعنی تقوا په شریعت کې څه ته وایي په شریعت کې تقوا د تقوا درې مرتبه مفسرین درته وایي یو تقوا دا چې نفسي صاحب د ایمان وي چې شلاله معنا هغه څوک چې ځانې بچ کړی وي وایس ځانې بچ کړی وي د عذاب ابدی څخه په سبب د چا دا نفس ایمان د ایمان په ذره سره اخر د چا بچ کیږي د عذاب ابدی خو بچ کیږي کڅو هم ډنډې کونډې خډيري وي چې ګو ساتوي ډنډې کونډې خوستا خو بیا اخري انجام بیرته چیري جنت لسی یعنی د تقوا یو مرتبه کوم ده چې نفس مؤمن باس وا پاس چې د شرک نه اجتناب کړی بیا وای الله لکه چې دې د غره کې منلې وي سره د تمام صفاتو اور ایمان پچھاوی بما جاء به مجیو چې پر هغه تمام شیانو باندې چې په هغه باندې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم اتیان کړی اور دا ثابت وی چې دا د دین د ضرورت څخه نفس تصدیق پر دا شیان باندې نو دا ولا مرتبه ده چې دا د تقوا ده او دغه ته نو دا متقی ولی شو وې زکه د هم په دا معنا متقی چې ځان یې بچ کړي د چا څخه د ابدی جهنم څخه د مطلق جهنم نه بلکې د ابدی جهنم دا یو مرتبه دومره مرتبه د تقوا دغه عام مفهوم دی دا عام استعمالی درې سره تقوا ګویا ذکر شوی دومره نه عادت تقوا دغه چې ایمان هم وی عمل صالح هم یعنی ممتثل په اوامرو مجتنب د چاس د نواهیو تمام فرائض او واجبات کوي او دا هر حرام او د مکروه تحریمی نه څه کوي اجتناب کوي دا هر فرض او د واجب څه کوي ادا کوي دا هر حرام او د مکروه تحریمی نه اجتناب کوي ایمان خو وی عمل هم تر دغه مرتبه وی دا دو منو د چات د تقوا زیاته کثیر شایع زای په شریعت کې چې استعمالیږي کوم معنا دغه معنا د تقوا او دلی هم دغه معنا تشریح شروع ده دریم نه واده تقوا چې د صوفیاو فتق الله حق تقاته حق تقاته چې په دې آیات کې مامور به هغه بل تقوا ده یعنی تقوا یو هغه مقام دی چې ځان بچ کی د اشتغال څخه د سر او د روح پل په غیر الله باندې یعنی یو سیکنډ لر هم د بل چا تصور نه وي د محبت هغه مقام ته لاړ شي چې په الله په محبت کې محو شي د الله د انوار د جلال او د جمال په انوارو کې تی شي محو شي فانی فی الله وګرځي چې شو وګرځي د تقوا یو دغه معنا دا د خاص خاص متقین او تقوا دا د شادلال دا خاص خاص خلک چې یو سیکنډ لر هم یو غړی هم یو ثانیه هم چې د بل تصور وکي سوفیا غته وای دا مشرک وي ګور څورته وای دا بیا دا غټ پنچکریان خو دغه دي دا غټ پنچکریان خو دغه دي یاره غ سوفیا چې لوړ مقام ته رسیدلی هغه وای یو ثانیه یو منټ د بل د غیر الله تصور پزړه کی راګرځول دا شرط نه کړ ول زکه دا ځای د چا دی د خدای یو الله دی ته د بل ته څاد بل چا ته دلته ځای ورکی مشرک شي د دې پیسلا کی دغه ته ځوي مشرک ورته وای وی ویلی د بل محبت دې دلته څنګه راشي واکې د بل تصور دې دلته څنګه راوستي دا خو یو انداره ده په یو انداره کې یو تصویر راځي دوا نه ځیږي په یو تخت باندې په یو کرسی کې یو هي ځیږي دوا ما نه ځیږي پر یو تخت باندې یو بادشاہ ځیږي دوم نه ځیږي په زړه یو زړه کې یو محبوب ځیږي بل پکې نه ځیږي خو ځکه دا وای دا مشرک د بل چا محبت ضرورت هغه په اصطلاح کې موږ ګرد مشرکین دا اگر چنه ولې کومه خاطر بل شي څه شي مسته یار څنګه څه محبت خوستا د اولاد غ همسته د پیسو غ همسته د خپل ځان سره همسته هغه هر شي ختم کړي دا تخوانو دغه دا چې موږ مامورې په هغه باندې حق تو قاتیه چې څنګه حق دی کنه څو هغه حق نو دغه بار عدل دغه مشهور مان امراد او دغه څه شي کی تفصیل کی بیا وای څوک دا تشریع د متقین چې دا متقین څوک دی الله راشي ای دا متقین څوک ول دا دغه کس دا لذین دغه کسان چې ایمان راوړي تصدیق په غیب کې څه چې وایس غیب خو نو مستر دی دلته مراد دی نه هر هغه امر خفي وای څوک